społecznej Santander Bank Polska. Więcej na jakjeździsz.pl. Kuba Giermaziak, kierowca wyścigowy. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 listopada. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Na kilka dni przed szczytem w Katowicach prezydent mówi o polskiej polityce klimatycznej. Mieszkanka Podkarpacia urodziła na korytarzu ZOZ-u w Ropczycach. Zajęła się tym prokuratura. Jest pierwszy polski wpis na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Trafiło na nią krakowskie szubkarstwo. Prezydent liczy, że rozpoczynający się w poniedziałek katowicki szczyt klimatyczny będzie sukcesem. Mówił o tym podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, która obraduje w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda podkreślał, że Polska może chodzić z podniesionym czołem, jeśli chodzi o realizację polityki klimatycznej. Obradom przysłuchiwała się Sylwia Białek. Powiedz, z jakimi nadziejami do Katowic udaje się polska delegacja? Prezydent Andrzej Duda mówił, że negocjacje będą bardzo trudne, wyraził jednak nadzieję, że uda się wypracować finalne rozwiązanie. Chodzi o przyjęcie pakietu decyzji, które będą oznaczały wdrożenie porozumienia paryskiego z 2015 roku. Prezydent podkreślał, że Polska ma się czym poszczycić, jeśli chodzi o ograniczenie emisji. W ramach tego, co postanowiono w porozumieniu w Kioto, tam ustanowiono ograniczenia emisji dla Polski o 6% w stosunku do roku bazowego 1988. Myśmy to zrealizowali z daleko, daleko, daleko gigantyczną nadwyżką, bo zredukowaliśmy emisję o 29%, więc to był ogromny nasz sukces. Minister środowiska Henryk Kowalczyk mówił, że stawiamy sobie dwa cele, by katowicki szczyt był sukcesem organizacyjnym, ale i merytorycznym. W opinii Polski na obecnym etapie nie chcemy dyskutować o dalszym zwiększaniu ambicji klimatycznych, dalszym zwiększaniu redukcji, tylko aby wprowadzić to, do czego kraje się zobowiązują. Andrzej Duda za symboliczne uznał to, że centrum konferencyjne jest zlokalizowane na terenie byłej kopalni. Mówił, że jeśli chodzi o zmianę krajobrazu przemysłowego, Śląsk jest tego doskonałym przykładem. Sylwia Białek, dziękuję za relację. Śląsko-Dąbrowska Solidarność jest rozczarowana brakiem wspólnego stanowiska rządu i strony społecznej przed szczytem klimatycznym. W liście do premiera związkowcy przekonują, że każde państwo powinno mieć możliwość wytwarzania energii z paliw, które posiada na swoim terytorium, i to polska strona powinna podkreślać w Katowicach. Nie doczekała się pomocy personelu. Mieszkanka Ropczyc na Podkarpaciu urodziła dziecko na korytarzu Zakładu Opieki Zdrowotnej. Sprawę bada prokuratura. Para w ostatni piątek w nocy przyjechała do ropczyckiego ZOZ-u. Kobieta miała skurcze porodowe. Jej mąż długo dzwonił do drzwi, wzywając personel, ale nikt nie otwierał. Poszedł więc do stacji pogotowia ratunkowego z drugiej strony budynku, gdzie również nie uzyskał pomocy. Zadzwonił pod 112 i wezwał karetkę. O finale mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Artur Grabowski. Nie mogąca dłużej oczekiwać na pomoc kobieta urodziła dziecko na korytarzu placówki, a poród został odebrany przez ojca, który okrył ciało noworodka własną kurtką. Dopiero wtedy matka z dzieckiem doczekała się pomocy pielęgniarskiej, medycznej, została niezwłocznie umieszczona w karetce i przewieziona do szpitala w Dębicy. Prokuratorskie postępowanie dotyczy narażenia kobiety oraz jej nowonarodzonego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia przez osoby, na których ciążył obowiązek opieki. Jest pierwszy polski wpis na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Na prestiżowe zestawienie trafiło krakowskie szopkarstwo. Decyzję podjęli członkowie Komitetu UNESCO. Z rozstrzygnięcia zadowolony jest pełniący obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosz Skaldawski. Wpisanie tej polskiej tradycji na pewno w jakimś stopniu wpłynie na to, że jeszcze więcej ludzi zainteresuje się polską kulturą, zainteresuje się polską historią i po prostu będzie chciał do nas przyjechać i nas poznać. Lista UNESCO liczy ponad 300 pozycji. Są wśród nich m.in. yoga z Indii, rumba z Kuby, portugalski śpiew fado, chińska kaligrafia czy dieta śródziemnomorska. Ukraina poprosi Turcję o zamknięcie cieśniny Bosfor dla rosyjskich okrętów. To odpowiedź na rosyjski atak na ukraińskie jednostki na Morzu Czarnym. Dowodzący ukraińską marynarką wojenną Ihor Woronchenko zaznaczył, że Ukraina na arenie międzynarodowej domaga się uznania, iż Rosja to agresor. To, jak podkreślił, da podstawy do zablokowania ruchu rosyjskich okrętów przez cieśninę Bosfor. W tym celu Ukraina ma zamiar zwrócić się do Turcji. Normy konwencji Montreux. Zezwalają na to normy konwencji z Montreux. Dlatego będziemy prosić Turcję o taki krok po to, aby Rosjanie odczuli konsekwencje naruszania norm prawa międzynarodowego. Normy.

Intonacji Trójki. Gdyby dorzucić trochę więcej orkiestry, to byłby znowu temat bondowski. Jak nic. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa. Czwartkowa Tonacja Trójki. Jak to możliwe, że ja przegapiłem urodziny Tiny w poniedziałek? Na szczęście Hirek przypomniał piosenki w swojej audycji, a ja pomyślałem, że no, sięgnę po ten Missing You, bo to przepiękny utwór Johna Waita. To zostańmy przy kalendarzu muzycznym. 29 listopada 1963 roku Beatlesi wydali I Want to Hold Your Hand na małej płytce i to było po raz pierwszy w historii 63 rok, kiedy zamówienia przekroczyły milion egzemplarzy. A 6 lat później, też 29 listopada 69 roku, numerem 1 prawie na całym świecie, także w Polsce pamiętam, była ta piosenka. Something, jedna z niewielu kompozycji George'a Harrisona, która została tak bardzo doceniona przez kolegów, żeby znaleźć się na singlu, na dodatek numer jeden, właśnie dokładnie 29 listopada 69 roku, numer jeden w Billboardzie w Ameryce. A rok później, prawie dokładnie rok później, bo 27 listopada 1970 roku ukazała się ta płyta. Isn't it a pity? Piri z płyty All Things Must Pass. I wtedy okazało się, jak wiele piosenek George Harrison miał pochowanych w szufladach album. To była potrójna płyta wtedy. Oczywiście czarna jeszcze. No i jeszcze jedna kartka z kalendarza. Dzisiaj właśnie mija 17 lat od śmierci George'a Harrisona. A wiadomość dobra jest taka, że nowa płyta Briana Adamsa nosi tytuł Shine a Light i ukazuje się 1 marca przyszłego roku. Across my big breast bed, lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you and you'll see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Till the break of day, let me see you make him smile. His clothes are dirty, but his hands are clean, and you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. Across my big brass bed. Michał, pilnuj, żeby Kubulek nie zabrał mi tej płyty. Kubulek pojawił się i pyta, co to, nowość? Nowość? To nie jest nowość, to jest 2014 rok, ale za to jaka piękna piosenka. Lay, Lady, Lay to bardzo starutki utwór Boba Dylana, który Brian Adams właśnie wtedy przypomniał. No a wiadomość dobra jest taka, że w marcu przyszłego roku nowa płyta i wygląda na to, że to będą nowe piosenki. Shine a Light, tytuł tego albumu. Ogromnie się cieszę. Nasza strona... Jestem. Dzień dobry. Pan pytał o mnie. Dzień dobry. Jak to było? Łatwo. Łoś? Z Łosiem. Nie, tego nie opowiem Państwu. Ale łatwo zrobić wiatrak z kolegi, którego nie ma w studiu. Natomiast Asio, nie, bo ja... Asio, ty już skończyłeś. Ale ja kupiłem, tylko prezentowałem słuchaczom Boba Dylana w tej piosence. I dlatego bardzo się zainteresowałem. Jedna z moich ulubionych piosenek Boba Dylana. Tak? Właśnie tak. Tak. Lately. A, no i pytałem cię o nowego Michaela Bublé. Czy przypadkiem tak, nie masz... Michał, pilnuj, bo tam jest niepotrzebnej płyty. Michał, odłóż mi tę płytę, ja sobie ją wezmę. Okay. No to właśnie Kubulek. Nasza strona internetowa Polskie Radio PL / Trójka. Proszę tam zajrzeć. Jutro święto w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Mnie się ta płyta bardzo podoba. Walls, Barbara Streisand. Szybciutko zagram tego Michaela, bo widzę, że nie obronię tej płyty. Michael Bublé z nowej płyty Love. Are the stars out tonight? I don't care if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. Now the moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you. I don't know if We're in a garden or on a crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. And I only have eyes for you. Bye. But they all disappear from you. And I only have eyes. I only have eyes. Only have eyes for you. Nie, no przecież Kuba jutro już ma licytację, to będzie grał świąteczne piosenki. Spokojnie, mój Michael obroniony. Nic na to nie poradzę, ale kiedy słyszę takie piosenki w wykonaniu Michaela Bublé, to zaraz mi się wrzuca, coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, no bo tak to już jest. Nowa piosenka Palomy Faith, to przy okazji polecam głosowanie na listę polskieradio.pl/trójka. Wondering eyes that always seem to search out all the faces in the room. I know we try, pretend that this will work out, but lately acting's just no good. Maybe we're loyal, maybe we're not. Yeah, we got our secrets, but where does it stop? 'Cause you don't remember, and I think I forgot that we made a choice to stay no matter what. If we're always searching for a love, for a love that's perfect, how we end? No ta Paloma zaczyna się jak kobieta za ladą. Znaczy co, żena za pultem? Tak, pani Brygida napisała. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Ta Paloma jest bardzo ładna. Myślę tu o samej Palomie, jak i o piosence. Za 18 minut będzie 15. Elvis Costello. And the last time we saw him, he was out in the rain, watching that train roll down the track. Now he's back in showbiz, trying to make a comeback. We know that he's desperate, and we know that he's woke. He's the mystery guest, we'll punch him. They told the young girl with the clipboard, just keep him. Whatever you do, don't tell them your name. Whatever you think, don't let them drink. Underline, underline, underline. He whistles out a tune. His words don't always rhyme, but we will be right back. We're almost out of time. Down a long corridor, he's trying to impress. He was out in a showgirl fashion, a bird dress, and the clock on the wall tick-tock. The time away from the band starts to play. Dressing room, she loosened his grip and started. Tell me your story if you feel so inclined. He was a mess, almost resigned. But she could guess. I think you will find. She thought, oh, you know I wouldn't mind. He asked the boyfriend's name. Then her whole family tree. She thought, I can't believe it's happening to me. And upset, said, hey, Ben, would you kindly pass that pill and allow me to just dictate. He buttoned up his vest, said, hey gal, you're a pal. You've really been a sport, and you don't get a record there. You never get caught, and the clock on the wall tick-tock. The time away, and the band starts to play. We'll be right back. Oj, to był tytuł tej piosenki, Elvis Costello z nowej płyty Look Now. Jedna z piosenek w zestawie do głosowania. Jutro rano od 9 do 12 będę Państwa namawiał do dania głosów na listę. To jeszcze sobie o tym porozmawiamy. To jeszcze jedna starsza piosenka w nowej wersji. Like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing in the light. Go out and feel the night. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you on this harvest moon. Napisał oczywiście Harvest Moon, a to Simmel, nie tak dawno koncert w Berlinie, podobno fantastyczny. No tak, dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Czasami tak to jest, że słyszy się piosenkę i trudno skojarzyć, skąd ja ją znam. Jechałem ostatnio samochodem, słyszałem Love Song w wykonaniu Adele. Zapomniałem, że ona śpiewa piosenkę grupy The Cure. Do końca śpiewałem słowa i do końca nie mogłem sobie przypomnieć, kto to był. Odnajdą Państwo zestaw na stronie polskieradio.pl / trójka. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, dziękujemy. Alanis na koniec. Treadmill.